Bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Gelecekse dünyanın sonu, bitecekse bitsin artık hayat yolu. Korkum yok, içim rahat, huzurla dolu. Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçının teline, ömrümün yettiği kadar seni severim.